อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยเลยค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นช่วงของการสักการะเพราะว่าเป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมในปีงบประมาณใหม่2559เขาเรียกว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน10ปีมะแมค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของเราซึ่งท่านก็เมตตาที่จะรับนิมนต์มาเทศสักการะแล้วก็พูดคุยให้ธรรมะดีๆแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านในรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาก็จะร่วมเข้าปีที่5แล้วโดยที่ไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวนะคะซึ่งก็ดิฉันคิดว่าสำหรับความเมตตาของท่านนั้นเนี่ยก็ทำให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนของเราที่รับฟังกันอยู่นั้นเนี่ยไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าไปถึงต่างประเทศด้วยไปถึงสปป.ลาวไปถึงสิงคโปร์ไปถึงประเทศใกล้เคียงด้วยอันนี้ก็ถือเป็นการที่เรามาช่วยกันหมุนกงล้อพระธรรมจักรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันได้อย่างมีความสุขแล้วก็ทุกท่านก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันนี้ก็มีคำถามอีกหลายๆคำถามนะเจ้าค่ะที่โยมจะมาทำหน้าที่กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์กันเจ้าค่ะเริ่มต้นด้วยของคุณประพิมพ์นะเจ้าค่ะซึ่งคุณประพิมพ์นี้ก็ได้แต่งงานแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะเจ้าค่ะก็ไปซื้อบ้านอยู่หลังหนึ่งก็เป็นหลังแรกเลยของนั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ในอพาร์ตเมนต์ที่ไปซื้อเนี่ยนะเจ้าคะเคยเป็นสุสานเก่ามาก่อนแล้วก็เพิ่งจะล้างสุสานกันเมื่อปี2001นี่เองก็คือเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะเจ้าคะทีนี้เนี่ยการจัดซื้อบ้านบ้านที่เนี่ยนะเจ้าคะจะต้องมีการรอคิวนานมากเลยหมายถึงที่สิงคโปร์นะเจ้าค ะ แล้วทางคุณประพิมพ์นี้ก็รออยู่นานมากเลยก็เพิ่งจะมีโอกาสที่จะได้ในการซื้อบ้านนี้เองคำถามก็มีอยู่อย่างนี้เจ้าค่ะว่าควรจะซื้อบ้านที่มันเคยเป็นไอ้สุสานตรงนี้นะเจ้าค่ะรู้ว่าเป็นสุสานเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยควรจะซื้อไหมเพราะว่าบอกตามตรงเลยว่าท่านเป็นคนที่กลัวผีมากๆเลยนะเจ้าค่ะแต่ว่าก็ฟังธรรมะทุกวันแล้วก็รู้ว่าไม่ควรที่จะไปกลัวผีแต่พอจะซื้อจริงๆเนี่ยมันก็ความรู้สึกลึกๆในใจก็ยังกลัวอยู่อ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทีนี้เนี่ยก็เลยกราบนมัสการเรียนถามมาว่าพระอาจารย์จะให้ความเมตตาที่จะชี้แจงหรือว่าให้กำลังใจยังไงดีเจ้าค่ะให้แง่คิดนิดนึงว่าควรจะซื้อไหมเพราะว่าที่สิงคโปร์นั้นไม่เหมือนบ้านเรานะเจ้าค่ะซื้อ okay. ที่ได้ตามสบายแต่นี่ต้องรอคิวนานเลยกว่าจะได้โอกาสเข้าไปเลือกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ถ้าบอกว่าถามเหตุผลทางด้านเชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ก็คงต้องไปพิจารณาเองแต่ถ้าเกี่ยวถามเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ว่ามันดีไหมโลเคชั่นเป็นยังไงตำแหน่งที่อยู่ราคาขายพวกนี้คุณต้องไปดูเอาเองน ะ แต่ถ้าจะถามเกี่ยวกับแค่ว่าแล้วเหตุผลในการที่จะไม่ซื้อเนี่ยคือกลัวผีเลยจะไม่ซื้อเนี่ยตัดความคิดนี้ออกไปได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าในโลกของเราใบนี้เนี่ยนะถ้าคุณเอาไม้จิ้มลงไปตรงไหนก็ตามเนี่ยไม่มีคนตายเนี่ยจุดนั้นไม่มี เจ้าค่ะ จุดนั้นไม่มีเอาสมมติว่าที่บ้านของคุณที่คุณอยู่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนเอาไม้จิ้มลงไปตรงที่คุณยืนอยู่ตรงเนี้ยตึ้งลงไปเนี่ยย้อนหลังกลับไปถ้ามียานอย่างรู้พิเศษนะคนที่มียานอย่างรู้พิเศษเนี่ยเขาจะรู้ว่าตรงเนี้ยมีใครตายอยู ่ แน่นอนมีทุกจุดเพราะนั้นจุดที่ไม่มีคนตายเนี่ยคือหมายถึงว่าไม่เคยเป็นสุสานคือคนตายปุ๊บแล้วก็นอนแอ่งแม่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมจนกระทั่งมันเน่าไปเวลาผ่านไปเขายกย้ายไปที่อื่นหรือแรงต่างเปลี่ยนเป็นถนนสร้างเป็นคอนโดถูกลบทิ้งกลายเป็นสนามลบเดี๋ยวต่อมาขุดสระต่อมาถูกถมสร้างกลับเป็นถนนอีกมันก็จะมีจุดที่มีคนตายอยู่ตรงนั้นอันนี้แน่นอนสังสารวัฏเนี่ยคุณเตือนใจเป็นสิ่งที่ยืดยาวนานมานานมากเลยแล้วก็กับนี้มันยาวนานมากจุดไหนที่ไม่มีคนตายเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นให้มั่นใจเลยว่าที่ที่คุณอยู่ตอนเนี้ยก็มีคนตายใส่อยู่ตรงนั้น อ ันนี้ฟันธงได ้ เพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเอาตรงนี้มาคิด ไม่ต้องเอาตรงนี้มาคิดคือควรจะตัดเหตุปัจจัยว่าฉันกลัวผีก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อประกอบในการที่จะตัดสินใจอันนี้คุณเอาข้อนี้ออกไปเลยแล้วก็ตัดสินใจด้วยกระบวนการที่มันควรจะต้องทำอ่ะเช่นเกี่ยวกับราคาขายต่อเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งที่อยู่โลเคชั่นอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมก็พิจารณากันไปอันนี้ก็ต้องไปพิจารณากันเอาเองแต่ว่าถ้าจะทำยังไงให้ความกลัวออกไปเนี่ยอันนี้อาตมาจะตอบให้ได้ ค่ะนิมนต์เลยค่ะ ความกลัวเนี่ยถ้าเราขุดลงไปเนี่ยนะมันจะกลบคือมันจะปิดบังความรักไว้อยู่นะความกลัวย่อมเกิดจากความรักพระพุทธเจ้าบอกความกลัวย่อมเกิดแต่ความรักถ้าพ้นแล้วจากความรักความกลัวจะมาแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดไอ้เจ้าความรักตรงนี้ความรักความพอใจในอะไรคือที่เราบอกว่าเรากลัวผีกลัวนั่นกลัวนี่กลัวโน่นก็เพราะว่ารักตัวเองคือกลัวตายอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ารักตัวเองแต่ตัวเองเราควรจะต้องรักตัวเองไหมถ้าสมมติว่าเราเปรียบเทียบดูพระพุทธเจ้าถามพระภิกษุนะว่าถ้าเผื่อว่าเขาขนเอาหญ้าเอาไม้เอากิ่งไม้อะไรที่อยู่ในป่าในวัดเนี้ยไปเผาไปทิ้งไปทำปุ๋ยเธอจะรู้สึกยังไงไหมมันก็ไม่รู้สึกเจ็บแค้นเดือดร้อนหรือว่าเป็นอะไรเขาจะเอาก็เอาไปก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวตนของตนอยู่ในพวกกิ่งไม้ใบหญ้าอะไรที่เขาตัดทิ้งไว้ตรงนั้นแต่ถ้าบอกว่าเขาจะเอาขาเราไปเอาแขนเราไปจะไปทำปุ๋ยไปหักไปลากไปทำอะไรที่เขาต้องการเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้เว้ยอะไรเพราะมันรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเรา ค่ะ เช่นเดียวกันว่าไอ้ความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันอยู่ในที่ไหนถ้าบ้านใช่ไหมถ้าบอกว่าคนอื่นเขาจะไปซื้อเนี่ยแล้วมันเคยเป็นสุสานมาก่อนเราอาจจะทราบเราจะไม่ได้แคร์เลยว่าเธอจะอยู่ก็อยู่ไปเธออยู่ได้อยู่ได้ก็อยู่ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ฉันไงไม่ใช่ตัวเราเป็นบ้านของคนอื่นใช่ไหมแต่พอเป็นบ้านของเราทีนี้โหจะต้องรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจแล้วว่าโอ้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมจะอยู่ยังไงจะต้องเรียกสินแสมาไหมจะเอาของอะไรมาแขวนเอาไปเรื่องใหม่ละเพราะอะไรเพราะว่าความรักตัวเองมันมีอยู่ในนั้นนะฉันทะราคะเนี่ยคำที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยนะพอไอ้ฉันทาราคามันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยมันไปตึงหนืดเหนียวหนึบกับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยความกังวลความคิดนั่นนี่โน่นศีลพัตตปรมาสเดี๋ยวก็พูดให้เอาของเครื่องรางของขลังมาใส่แล้วก็ไปตามนั่นอีกมันจะเหนียวหนืบติดกันไปได้เพราะว่าฉันทาราคาที่มันมีอยู่ในจิตของเราแต่คืออันนี้ไม่ใช่ว่าไม่สนใจตัวเองไม่ดูแลไม่ทำอะไรไม่คิดการอ่านการงานนั่นนี่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้ละฉันทะราคะที่อยู่ในใจฉันทะราคะที่อยู่ในใจนี้คือเทือกเทือกของตัณหาเพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะกำจัดความกลัวที่มันอยู่ลึกๆในใจเนี่ยเราก็ทำจิตให้มีอารมณ์เดียวพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับว่าเราถูกลูกศรแทงแต่คือตัณหาเนี่ยมันเหมือนกับกระสุนนะถูกยิงปื้มมาแล้วเนี่ยหัวกระสุนมันฝังอยู่ในตัวเราหัวกระสุนฝังอยู่ในตัวเราเนี่ยแล้วถ้าแบบว่าเราไม่เอาหัวกระสุนออกปิดปากแผลไปเลยมันก็จะเริ่มเน่าอยู่ข้างใน มันก็จะเป็นพิษเพราะฉะนั้นตอนนี้เราถูกลูกกระสุนยิงมาแล้วล่ะไม่รู้กี่มากน้อยนานมากเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันเจ็บอยู่ข้างในเวลาถ้าเราจะซื้อบ้านหลังนี้ใช่ไหมสมมติมันเจ็บอยู่ข้างในเนี่ยแสดงว่ามันยังมีหัวกระสุนที่ถูกฝังอยู่เรายังหาไม่เจอเอาทำไงทีนี้ต้องใช้เครื่องตรวจหาหัวลูกศรพูดง่ายๆคือเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจดูก่อนว่าไอ้หัวกระสุนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เอามีดคมๆเนี่ยต้องเปิดปากแผลต้องยอมเจ็บนิดหนึ่งแล้วก็เอาคีบเอาหัวกระสุนเนี่ยออกซะแล้วก็ต้องใส่ยาใส่ยานี้ก็ต้องเจ็บนิดหนึ่งแล้วก็ต้องปิดปากแผลนะพอปิดปากแผลแล้วก็ต้องอดทนไม่กินของแสลงอย่าให้โดนน้ำโดนฝนโดนแดดต้องล้างแผลตามเวลาแต่พอล้างแผลตามเวลามันก็อาจจะแสบนิดหนึ่งแต่พอล้างแผลไปไม่กินของแสลงอดทนหน่อยทนเจ็บนิดหนึ่งเวลาล้างแผลอาจจะไม่ได้รับความสะดวกบ้างเวลาที่ไม่ได้โดนฝนโดนแดดแต่ถ้าไปโดนก็ล้างแผลซะแสบนิดนึงก็ทนเอาใช่ไหมแต่พอเนื้อมันงอกขึ้นเต็มหายแล้วเนี่ยมันจะสบาย มันจะหายสนิท ใช่มันจะหายสนิทอันนี้เปรียบเทียบกับอะไรพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเรื่องของเครื่องตรวจหาหัวลูกศรคือเครื่องสแกนเนี่ยนะอันนี้คือเปรียบเหมือนกับสตินะสอเสือต่อเต่าสระอีกเราต้องตั้งสติขึ้นตรงนี้คุณประพิมพ์นี่ท่าทางจะมีสติอยู่แล้วเพราะว่ารู้ตัวว่ามีความกลัวเกิดขึ้น okay. นะรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยนี่เป็นปัญหาแสดงว่ารู้แล้วว่าจุดมันอยู่ตรงนี้รู้แล้วมันจุดอยู่ตรงนี้ทีนี้ต่อไปทำยังไง นะมีดคมๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับปัญญาปัญญานั่นคือมีดคมๆกรีดไปตรงแผลแผลในที่นี้ก็คืออายตนะที่เรามีปัญหาอยู่ในที่นี้คือใจ ค่ะ เนี่ยใช้ปัญญาคือมรรค8พิจารณาลงไปตัวตนอยู่ที่ไหนตัวตนของเราอยู่ที่ไหนตัวตนของสิ่งของอยู่ที่ไหนนะพิจารณาไปอย่างนี้ก็ได้เราจะพิจารณาเห็นได้ก็ต้องทำใจให้เป็นสมาธินะพูดง่ายๆคือเจริญมรรค8นั่นเองแต่ทีนี้มีดที่คมๆเนี่ยเวลาที่จะสกัดออกปาดออกเนี่ยบางทีมันก็ต้องแซะมันก็ต้องล้างตัวนี้ก็ต้องใช้ความเพียรอดทนอาจจะแสบบ้างอาจจะมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจบ้างก็อดทนเอาเจอก็อดทนเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ล้างแผลให้ดีล้างแผลใส่ยาพวกนี้คือการฟังธรรมการสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องเช่นการคบเพื่อนดีอย่าไปคบเพื่อนชั่วเพราะถ้าคบเพื่อนชั่วบางทีนำคำสอนที่ไม่ถูกต้องให้ไปเรื่องที่นอกแนวเราก็อย่าไปทางนั้นอันนี้คือไม่กินของแสลงอย่าให้มันโดนฝนโดนแดดแต่ว่ารักษาให้ดีกินอาหารที่เหมาะสมถ้าโดนฝนโดนแดดก็ชำระล้างมีการฟังธรรมมีการรู้ประมาณในการบริโภคมีการสำรวมอินทรีย์พวกนี้จะทำให้แผลเนี่ยกลับงอกขึ้นเต็มแล้วก็จะสบายใจได้พอเราวางความคิดนึกไปในทางนี้เนี่ยจิตมันก็จะสบาย ค่ะ แล้วก็ให้มั่นใจได้เลยว่าคุณเอาไม้จิ้มไปตรงไหนก็ตามนะในโลกนี้นะปัจจุบันนี้ไม่ว่าที่ไหนถ้าพบว่ามีผู้ที่มีญาณอย่างรู้เขาจะสามารถตรวจสอบได้เลยว่าตรงเนี้ยมีคนตายชื่อนี้ชื่อนี้อยู ่เคยมีคนตาย เคยมีคนตายอยู่ศพอาจจะไม่อยู่แล้วเขาขนไปหมดแล้วอาจจะนานมากแล้วไม่รู้เวลาไหนแต่ถ้าเขาสามารถที่จะตรวจสอบได้มั่นใจได้เลยว่ามันมี เจ้าค่ะ ให้สบายใจได้ เจ้าค่ะคิดไปอย่างนั้นก็จะทำให้เราสบายใจได้นะเจ้าค่ะ ใช่ ในความจริงตรงนี ้แต่ถ้ากลัวใช่ป่ะงั้นตอนนี้คุณก็ควรจะต้องกลัวอยู่แล้วอ่ะเพราะตรงนี้มันก็มีคนตายเดินไปอีกก้าวหนึ่งก็มีคนตายอยู่ตรงนี้งั้นฉันก็ต้องกลัวด้วยสิเพราะฉะนั้นเราก็จะไปไหนไม่ได้เลยมีแต่ความกลัวไปหมดอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมอบให้กับคุณประพิมพ์ซึ่งก็ อยู่ที่สิงคโปร์นะคะถ้าเผื่อคุณประพิมพ์มีข้อข้องใจอะไรอีกก็เขียนมากราบนมัสการเรียนถามกันได้ใหม่นะคะก็ขอนำเป็นคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะเป็นของคุณคมสันโชคดีเจ้าค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณคมสันนี่ก็เป็นแฟนรายการประจำอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะคราวนี้คุณคมสันโชคดีเขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าคุณคมสันนั้นมีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงมีการตรึกคิดนึกในธรรมบัญญัติวินัยหรือทรงมีความสงสัยในบางเรื่องที่ทรงสอบถามภิกษุหรือการขนาบภิกษุในธรรมวินัยเป็นต้นทีนี้เมื่ออ่านในเจตนาสูตรจบแล้วจึงมีความสงสัยว่าการคิดนึกคิดถึงมีใจฝังถึงในสิ่งใดจะเป็นการสร้างภพเสมอไปใช่หรือไม่เจ้าคะแล้วก็หรือว่ามีความลึกซึ้งอะไรที่มากกว่านี้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายให้ได้รับทราบด้วยเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าค่ะ ในคำถามของคุณคมสันนี่ก็จะคล้ายๆกับคำถามของอีกท่านหนึ่งของคุณวันนี้ที่ถามมาเหมือนกันบอกว่าการที่เราไปคิดใคร่ครวญในเรื่องธรรมะเนี่ยถือว่าจิตเข้าไปเกลือกลั้วในธรรมารมณ์แล้วใช่หรือไม ่เจ้าค่ะ เพราะนั้นคำถามในที่นี้ของทั้งคุณคมสันของทั้งคุณวันนี้เนี่ยก็ถามเฉพาะเจาะจงมาตรงที่จุดที่ว่าใจเนี่ยมันจะเข้าไปฝังในเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยด้วยการที่เราไปคิดนึกถึงเอาในความคิดใดความคิดหนึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่เรากลับมาดูที่ตัวแม่บทก่อนนะตัวแม่บทอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกนะคัมภีร์ที่เรียกว่าสังยุตตนิกายเล่มที่16ข้อที่149อาจจะอ่านให้ฟังสั้นๆตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าบุคคลเนี่ยย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่นะย่อมมีใจฝังลงไปในสิ่งใดอยู่นะสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเอาแค่นี้พอนะ ท ีนี้พอมีอารมณ์ที่จะเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณแล้วจิตมันก็จะไปก้าวลงสร้างเป็นภพใหม่ชาติใหม่ขึ้นมาไปเพราะนั้นจุดที่ตรงนี้ที่มันจะเริ่มเกิดขึ้นก็คือว่าเป็นอารมณ์เพื่อที่จะเข้าไปตั้งอยู่แห่งวิญญาณทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสมาดีในย่อหน้าหนึ่งถัดมาบอกว่าถ้าเราไม่คิดนึกถึงสิ่งใดไม่ไปดำริถึงสิ่งใดแต่ยังมีใจฝังไปในสิ่งใดอยู่ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณก็ยังมี เพราะนั้นประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความคิดประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ความดำริแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการฝังใจลงไปในสิ่งใดความคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเจเตติคือคิดนึกในเรื่องนั้นเรื่องนี้ความดำริก็คือปะกับเปติคือดำริไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ทีนี้ไอ้การที่ใจเข้าไปฝังตรงนี้ก็คือหมายถึงมีการเกลือกลั่วแล้วนะก็คือคำว่าอนุเสติหมายถึงว่ามีอนุสัยมีการที่จะจิตเข้าไปฝังอยู่ในนั้นถ้าจะพูดง่ายๆสมมติอาตมาถามคุณใจอย่างเงี้ยว่ามีเด็กอยู่3คนเด็ก3คนเนี้ยมีส้มรวมกัน3ผลโอเคนะแล้วปรากฏว่าเด็กคนสุดท้ายเนี่ยมีส้ม3ผลถามว่าเด็ก2คนแรกมีส้มกี่ผล ก็ไม่มีสักผลเดียว ไม่มีสักผลเลยใช่ไหมโอเคเช่นเดียวกันว่าไอ้2คนแรกเนี่ยเปรียบเสมือนกับความคิดหรือความดำรินะความคิดกับความดำรินะ2คนแรกส่วนคนที่3เด็กคนที่3เนี่ยเปรียบเหมือนกับความที่มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด เพรา ะฉะนั้นจะมีความคิดหรือจะไม่มีความคิดก็ตามเถอะไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีใจฝังลงไปในสิ่งใดเนี่ยนะความเป็นตัวตนตรงนี้มันจะเริ่มมีตรงนั้นนี่คือประเด็นในพระสูตรตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าใจที่มันจะไปฝังลงไปในสิ่งใดเนี่ยเพราะอะไรการที่จะมีอนุเสติการที่จะมีจิตปักลงไปฝังลงไปเกลือกลั่วไปในความคิดนั้นนี้โน้นนะอันนี้เป็นเพราะว่าตัณหาและอวิชชานะมันจะทำงานกันอยู่ตรงนี ้ เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีตัณหาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเวลามีความคิดความดำริใดๆเนี่ยจะไม่ได้ไปเกลือกลั่วในอารมณ์นั้นๆนะพระพุทธเจ้าจึงได้ยืนยันไว้ในพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงว่าลักษณะของสัมมาสังกัปปะนะที่เป็นอริยะเป็นลักษณะเหนือโลกนะคือความคิดความดำริของเหล่าพระอรหันต์พวกนี้ที่ท่านจะไม่ได้มีความเกลือกลั่วเข้าไปตรงนั้น ค่ะ เนาะเพราะฉะนั้นในคำถามของทั้งคุณคมสันและคุณวันนี้ที่ได้ถามมาเนี่ยก็คิดนึกไม่มีปัญหาถ้าไม่ได้มีตัณหาเข้าไปเกลือกลั่วแล้วถามว่าทำยังไงถึงจะไม่มีตัณหาเข้าไปเกลือกลั่วคำตอบคือต้องตั้งสติขึ้นต้องตั้งสติขึ้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปเป็นของคุณปริชาติกันสูตรนะเจ้าค่ะเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เช่นเดียวกันก็ถามว่าทำจิตให้ปล่อยอยู่ที่พระอาจารย์บอกเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะการทำจิตให้ปล่อยอยู่เจ้าค่ะ คำพูดนี้เอามาจากอนาปานสติสูตรแต่ต้องกลับมาที่ตัวแม่บทนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทำการศึกษาฝึกฝนให้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าทำการศึกษาฝึกฝนเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออก ใน บาลีที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิโมจยังจิตตังคำว่าวิโมจยังจิตตังก็แปลว่าทำจิตให้ปล่อยอยู่วิโมกนั่นเองคำว่าวิโมกนั่นเองคำว่าวิโมกเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หลายนัยยะหมายถึงสมาธิขั้นสูงก็มีหรือหมายถึงการที่แบบเราปล่อยวางก็มีเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือว่าคำพูดตรงเนี้ยเป็นคำพูดที่ถัดมาหลังจากการทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าให้อาตมาตีความนะอาตมาก็มีความคิดว่าคำว่าวิโมจยังจิตตังเนี่ยคือทำจิตให้ปล่อยอยู่เนี่ยคือทำสมาธิให้มันละเอียดลงไปให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคำว่าวิโมกนะบางทีพระพุทธเจ้าก็หมายถึงวิโมก8ประการคือสมาธิที่มันละเอียดขึ้นไปทั้ง8ขั้นอย่างเงี้ยเพราะนั้นในที่นี้ถ้าเราจะดูบริบทของในพระสูตรด้วยก็หมายถึงว่าทำสมาธิให้มันลึกยิ่งขึ้นหรือถ้าเราจะดูเฉพาะความหมายอย่างเดียวในอีกความหมายหนึ่งแล้วก็หมายถึงการที่แบบทำใจให้ปล่อยวางอย่าไปเอาอะไรอย่างเงี้ยอะไร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็คำถามหนึ่งที่ทางคุณปริชาถามนะเจ้าคะก็คือว่าธรรมะเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเจ้าคะ อันนี้วิธีตอบมันมีอยู่2วิธีน ะ ในคำถามนี้นะคุยด้วยว่าผู้ถามเนี่ยเป็นคนยังไงแต่ถ้าเป็นพวกแบบปริพาชกกวนๆหน่อยมาถามหาเรื่องพระพุทธเจ้าก็จะตอบแบบหนึ่งแต่ถ้าบอกว่าเป็นผู้ที่เขาใฝ่ใคร่ศึกษาก็จะตอบอีกแบบหนึ่ง ค ือคำถามแบบนี้เป็นลักษณะคำถามที่ชงมาแล้วเพื่อที่จะตอบว่าถ้าใช่ก็จะซัดคำถามนี้ให้แล้วถ้าบอกว่าไม่ใช่เขาจะซัดคำถามอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นลักษณะการตอบอันนี้ก็ต้องระวังน ะ แต่พระพุทธเจ้าจะใช้บทพยัญชนะที่เนียบมากเอาคำว่าธรรมะก่อนเที่ยงหรือไม่เที่ยงซึ่งอันนี้อาตมาเข้าใจผู้ถามอยู่ว่าเขาคงจะหมายถึงว่าอริยสัจ4อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่จะมีคนที่เข้าใจแบบนี ้ งั้นธรรมะก็น่าจะเที่ยงนะอ้าวแล้วทำไมบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงแล้วมันธรรมะเที่ยงหรือไม่จึงเป็นที่มาของคำถามตรงนี้ บทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าจะใช้เนี่ยท่านจะเนียบมากถ้าจะพูดถึงเรื่องของธรรมะที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะใช้คําว่าอะกาลิโกนะจะใช้คําว่าอะกาลิโก คือไม่มีการเวลานะเจ้าคะ ถูกต้องคําพูดนี้หมายความว่าถ้าผมพูดถึงเรื่องเหตุเกิดทุกข์เนี่ยนะมันต้องเป็นตัณหาคุณจะมาบอกว่าขันธ์5เป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่ใช่คุณพูดไม่ถูกยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีทางเป็นไปอย่างอื่นไม่มีทางเป็นอย่างอื่นจากที่ต้องเป็นอย่างนี้มรรค8เป็นทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คุณจะมาบอกว่าเอาขันธ์5มาให้มันเป็นทางดําเนินถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คุณพูดไม่ถูกไม่มีใครที่จะคัดง้างตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นถามว่าไอ้คําพูดตรงนี้ที่จะอธิบายถ้าจะบอกว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะเป็นคําพูดที่ไม่รัดกุมเพราะว่าคําว่าไม่เที่ยงจะใช้กับขันธ์5แต่ถ้าใช้กับธรรมะเป็นการประกาศธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าอากาลิโกอากาลิโกนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่าธรรมะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็ต้องตอบว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกอ้าวแล้วอะไรที่ไม่เที่ยงอ่ะขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนบ่อยมากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอันนี้เป็นพุทธพจน์ถ้าเราจะบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงแล้วเอาเงินมาอุดปากคุณ1ล้านบาทแล้วให้คุณพูดอย่างนี้โสดาบันก็จะไม่เป็นเขาจะไม่ยอมทำเพราะอะไรเขามั่นใจมากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยง เจ้าค่ะ เอาแล้วไอ้ที่ว่าคุณมั่นใจว่ามันไม่เที่ยงมันเที่ยงเหรอมันเป็นอากาลิโกจะใช้บทพยัญชนะให้มันถูกนิดหนึ่ง เจ้าค่ะโยมคิดว่าเรื่องที่ถามเนี่ยคำว่าธรรมะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนั้นเนี่ยธรรมะในที่นี้เนี่ยก็จะต้องมองเป็นสองมิตินะเจ้าค่ะถ้ามองธรรมะเป็นคำประกาศคำสอนของพุทธเจ้านั้นแน่นอนว่าเป็นอากาลิโก ใช่ใช่ใช้บทพยัญชนะ การเวลาเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง ถ้าถามว่าธรรมะในแง่ของธรรมะที่ในรายละเอียดที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างเช่นรูปรัตนาสังขารวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยนะเจ้าค่ะก็จะไม่เที่ยงเพราะว่าไม่แน่ว่ามันจะต่างกันโยมคิดว่าคนละมิติกันมากกว่าจริงไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นคนละเรื่องกันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะใช้บทพยัญชนะที่ไม่ปนกัน ที่แตกต่างก ัน ใช่ใช่ท่านจะเนี๊ยบมากในเรื่องนี้เพราะนั้นเรามีคุณครูที่สุดยอดแล้วคือพระพุทธเจ้าของเราและเราเป็นลูกศิษย์ที่ดีเราก็ศึกษาให้มันเนี๊ยบตามที่คุณครูของเราเป็นตัวอย่างแบบมา เจ้าค่ะก็ให้มั่นใจในพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะ ถูกต้อง ค่ะตอนนี้สุดท้ายก็จะเป็นที่คุณเพ็ญศรีกรณียกิจเขียนถามมานะเจ้าค่ะคิดว่าคงจะมีลูกศิษย์ลูกหาของทางวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวที่สงสัยในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการที่จะทอดกฐินประจำปีของวัดป่าดอนหายโศกเจ้าค่ะว่าปีนี้เนี่ยจะทอดกฐินกันเมื่อไรแล้วก็จะร่วมทำบุญได้กับทางวัดได้อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์นิมนต์เลยเจ้าค่ะ กฐินของวัดป่าดอนหายโศกปี2558นี้ก็จะเป็นวันที่1พฤศจิกายน1พฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน เจ้าค่ะ โอเคประมาณไม่ถึงเดือน เจ้าค่ะ ที่วัดป่าดอนหายโศกนี่แหละก็เริ่มเป็นตั้งแต่เวลาเช้ามีการใส่บาตรมีการบิณฑบาตแล้วก็จะรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ถวายผ้ากฐินเสร็จก็คงจะช่วงเที่ยงประมาณนี ้ แล้วก็ถ้าจะต้องการร่วมบุญกันได้แล้วก็ไปที่เว็บไซต์ดูรายละเอียดได้แต่เว็บไซต์ของวัดป่าดอนหายโศกนี่คือ wpdhs.org wp นี้ก็ย่อมาจากวัดป่าดอนหายโศกนี่ก็ dhs แล้วก็ORG เจ้าค่ะโยมขอถือโอกาสที่จะเรียนทางท่านผู้ถามคือคุณเพ็ญศรีแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาหรือท่านที่มีศรัทธากับทางวัดป่าดอนหายโศกสักนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าถ้าหากว่าใครอยากจะร่วมทำบุญทอดกฐินอาจจะเดินทางไปในวันที่1พฤศจิกายนก็ได้แต่สำหรับหลายๆท่านที่ไม่มีโอกาสที่จะไปทางวัดดิฉันคิดว่าท่านก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าไปที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีของทางวัดที่หมายเลขบัญชี 401-3-286-955 อันนี้ก็จะสามารถร่วมบุญได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ ้ าค ่ ะ ใช่ใช่ใช้หมายเลขบัญชีนี้ก็ได ้สาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรับรุณเช้าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ได้พูดคุยสนทนาตอบปัญหาให้ท่านผู้ฟังหลายท่านทีเดียวซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยนะคะเราได้ธรรมะพร้อมๆกันทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้ากลับมาพบกับรายการธรรมรับรุณและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันได้ใหม่นะคะซึ่งในเช้าวันพรุ่งนี้พระอาจารย์จะพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบในหัวข้อของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษค่ะก็เรื่องที่คิดว่าเป็นประโยชน์กันเสมอมานะคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ